รายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้สามารถถามคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องในทางคำสอนหรือว่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่สามารถจะนำธรรมะไปใช้งานได้หรือว่าในตัวบทตรงไหนที่มีความไม่เข้าใจมีความที่จะทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นมากขึ้นสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยข้าพเจ้านั่งอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกแล้วก็ส่งจดหมายเข้ามาที่นี่โดยเขียนเป็นไปรษณียบัตรหรือว่าจดหมายมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าจะเป็นเรื่องราวเล่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เขียนมาเล่าให้ฟังก็ได้แต่ฟังแล้วดูแล้วมีประเด็นอะไรก็จะนำมาคุยกับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์หรือว่าถ้าใครสะดวกในการที่จะใช้เว็บไซต์สื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com สามารถที่จะใส่ข้อความไว้ตรงช่องที่เขาจัดไว้ให้เมื่อกดส่งมาแล้วท่านผู้ฟังก็จะได้รับอีเมลตอบรับข้าพเจ้าก็จะได้รับข้อมูลที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาทุกๆวันบุรุษไปรษณีย์ก็จะมาที่วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยอาทิตย์ละ2ครั้งทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็จะมีล่ะผู้ที่ส่งจดหมายมาแต่หรือว่าในทางอิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้าก็จะได้รับข้อความที่ท่านผู้ฟังส่งมาทางเว็บไซต์เนี่ยอยู่ทุกวันแต่วันนี้ข้อความ1บ้าง2ข้อความบ้างก็มีการตามคำถามกันมาอยู่เป็นประจำในช่วงนี้เราก็ยังมีการแจกซีดีท่านผู้ฟังและการแจกซีดีเป็นการบันทึกเสียงของรายการธรรมรับอรุณในช่วงรอบปีที่ผ่านมาท่านผู้ฟังก็มีหลายท่านทีเดียวที่ได้รับซีดีไปแล้วก็เขียนจดหมายมาแจ้งให้ทราบและขอบคุณมาส่งปัจจัยมาร่วมบุญด้วยแต่อย่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็มีท่านหลวงตาม้วนท่านบอกว่าอายุ77ปีแล้วบวชเมื่ออายุ60ได้รับแผ่นซีดีเรียบร้อยแล้วมีถึง10แผ่นด้วยกันมากกว่าที่วางเอาไว้แล้วก็ได้ส่งปัจจัยมาร่วมบุญกันด้วยมีมูลค่าถึง 10,000 บาทด้วยกันอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับท่านหลวงตาม้วนด้วยแล้วก็มีท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านคุณสิรินทิพย์จากจังหวัดพังงามีท่านผู้ฟังจากจังหวัดนครราชสีมานครศรีธรรมราชสตูลภาคเหนือนี่ก็มีลำปางเชียงใหม่ภาคอีสานนี่ก็มีนครพนมที่ได้ส่งจดหมายมาแต่บอกว่าได้รับเรียบร้อยแล้วแต่ซีดีนี้เรายังแจกอยู่จนถึงปลายเดือนนี้ท่านผู้ฟังก็อีกไม่กี่วันนี่แหละแต่คือหมายถึงว่าเปิดโอกาสให้ส่งซองเปล่าเข้ามาได้แต่เราก็จะจัดส่งไปให้ทีนี้ถ้าเลยกำหนดในช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็ให้มารับได้ด้วยตัวเองนะท่านผู้ฟังที่ต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์สามารถที่จะใช้ซองกันกระแทกขนาด A4 ต้องขอเน้นย้ำที่หนึ่งว่าเป็นซองกันกระแทกขนาด A4 เพราะว่าถ้า A5 เนี่ยมันจะใส่ไม่ได้เอาซอง A4 เขียนจ่าหน้าถึงตัวเองติดสแตมป์15บาทแล้วก็เอาซองนี้นะครับใส่ในซองข้างนอกซองหนึ่งส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่อย่าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกท่านผู้ฟังเพราะที่นี่เราไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ที่จะจัดการเรื่องพัสดุให้ถ้าส่งมามันอาจจะล่าช้าได้แต่ให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ถ้าต้องการขอซีดีส่งไปที่นั่นแต่ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตและแขวงดินแดงกรุงเทพ10400ส่งไปแค่นี้เขาก็จะได้รับเจ้าหน้าที่ก็จะจัดส่งใส่ซองที่ท่านผู้ฟังเตรียมไว้นั่นแหละแล้วก็ส่งคืนไปให้และถ้าเลยกำหนดนี้ก็คือปลายเดือนมกราคมถ้าต้องการรับก็ให้มารับด้วยตัวเองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือจะมารับที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้ทางสปป.ลาวก็ไปรับได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขานครหลวงเวียงจันทน์ ที่เชียงใหม่ก็ไปรับได้ที่สวทเชียงใหม่อันนี้คือเรื่องของซีดีวันนี้ก็มีจดหมายของคุณปัทวีธนานันท์อันนี้ส่งมาจากบ้านรื่นรมจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ถามคือคุณปัทวีนั้นก็ได้มีโอกาสไปที่งานเมื่อปลายปีที่ผ่านมาที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัดให้มีการแสดงธรรมตอนที่ข้าพเจ้าไปแสดงธรรมบอกถึงเบื้องหลังการจัดรายการท่านคุณปัทวีก็ได้มีโอกาสไปงานเมื่อตอนนั้นด้วยแล้วก็ติดตามรับฟังอยู่เป็นประจำแต่วันนี้ก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสติคุณปัทวีถามมาบอกว่าเวลาที่เราฝึกสติให้มีความตั้งมั่นเอาไว้เนี่ยเราทำอะไรต่างๆก็จะมีความรู้ตัวเสมอมีครั้งหนึ่งที่คุณปัทวีเขียนมาในที่นี้บอกว่าเวลาที่ทำกิจวัตรตามที่เคยทำอย่างเช่นการปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งไม้เนี่ยเวลาทำไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากอะไรแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ล้าและมีการทำงานที่ช้าลงไปกว่าปกติแต่รู้สึกสังเกตตรงนี้ได้คำถามก็คือว่าอาการเหนื่อยล้าช้าลงกว่าปกติเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรจะด้วยอายุมากขึ้นหรือเปล่าแต่เพราะว่าตอนนี้ก็ย่าง58แล้วจะ60แล้วหรือว่าเกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เราตั้งสติเอาไว้มั่นทำให้เรารู้ตัวอยู่เสมอทำให้มีการทำที่ช้าลงกว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นในกรณีนี้จะแก้อย่างไรนี่คือคำถามที่ถามมาสรุปว่าในประเด็นที่คุณปฐวีถามเนี่ยก็คือถามเรื่องถึงว่าถ้าเราตั้งสติเอาไว้อย่างมั่นคงแล้วเนี่ยทำให้เราทำอะไรช้าลงหรือว่าไอ้ที่เราทำช้าลงเนี่ยเป็นเรื่องของอายุกันแน่และนี่มันก็มีประเด็นให้ต้องคุยกันละตั้มหวังว่าถ้าไอ้เรื่องของความเหนื่อยความเมื่อยความล้าแล้วทำให้มันทำช้าอันนี้เป็นเรื่องของอายุแน่นอนเทวทูตปรากฏขึ้นแล้วคนอายุมากขึ้นมันก็เหนื่อยง่ายเหนื่อยเมื่อยแล้วมันก็ทำอะไรช้าลงอย่างเช่นลุกนั่งอย่างเงี้ยใช่มันลุกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวมันก็ไม่ได้มันจะต้องค้ำซะก่อนใช่ไหมแล้วก็เอาก้นขึ้นก่อนแล้วหัวก็ค่อยขึ้นตามความช้ามันก็เพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยต่างกว่าก้นจะโยกขึ้นได้เนี่ย70-80มันก็ช้ามากจริงๆเลยล่ะแต่ถ้า40-50มันต้องค้ำอยู่เหมือนกันอ่ะบางทีจะยกก้นขึ้นมันก็ยังเร็วกว่าหน่อยเพราะว่าด้วยอายุที่มันมากขึ้นอันนี้เป็นแน่นอนแต่คนที่ทำอะไรเร็วอย่างเช่นเด็กหนุ่มทำอะไรรวดเร็วหรือบางทีคนอายุวัยกลางคนทำงานที่ตัวเองทำคล่องเนี่ยด้วยความรวดเร็วไอ้ความรวดเร็วที่คุณทำเนี่ยคุณใส่สติลงไปได้เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าสติเนี่ยสามารถมีได้ไม่ว่าคุณจะทำเร็วหรือทำช้ามีได้ตลอดตัวอย่างเวลาความคิดสิตมวังแต่ความคิดเนี่ยเร็วยิ่งกว่าเรื่องของร่างกายด้วยซ้ำกว่าเราจะยื่นมือออกไปว่าจะจับอันนี้ความคิดมันไปนู่นแล้วว่าจะจับอันนี้ไปเพื่อทำสิ่งนี้ผสมกับสิ่งนั้นแล้วก็ไปสิ่งนู้นแล้วก็ทำนั่นนี่โน่นความคิดมันไปแล้วตมวังมันเร็วมากเร็วกว่าเรื่องของการกระทำทางกายแต่คนที่ฝึกดีแล้วเขาก็สามารถที่ตั้งสติเอาไว้ในความเร็วนั้นในความช้านั้นได้หมดนั่นแหละประเด็นตรงนี้ก็คือว่าพอเรามีสติตั้งมั่นขึ้นอย่างดีแล้วเนี่ยนะเราเห็นความเหนื่อยเมื่อยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจิตมันจะไม่ไปในทางอกุศลว่าโอ้ยทำไมฉันเป็นอย่างนี้ฉันต้องเป็นอันนั้นแน่เลยคือมีความคิดไปในทางลบมีความคิดไปในทางไม่ดีเพราะอะไรที่มีความคิดไปในทางไม่ดีเนี่ยเพราะว่าสติมันไม่ได้ตั้งเอาไว้ทำให้จิตมันเผลอเพลินไปในทางต่ำแต่ถ้าเราตั้งสติเอาไว้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเมื่อยเราจะไม่ท้อเราจะไม่ได้มีความคิดไปในทางลบในการรู้สึกตัวตรงนั้นมันจะมีอยู่รับรู้แหละว่าเหนื่อยนะเมื่อยนะแต่ก็ไม่ได้คิดไปในทางไม่ดีทีนี้ในการฝึกสติของบางคนเนี่ยก็พยายามที่ทำให้มันช้าลงเนี่ยอันนี้ข้าพเจ้าก็ต้องบอกว่าก็ทำให้เป็นธรรมชาตินั่นแหละอย่างลมหายใจเนี่ยถ้าเราไปพยายามบังคับให้มันช้าลงหรือให้มันเร็วขึ้นเนี่ยการบังคับนั้นมันไม่ถูกมันจะทำให้ปวดหัวหรือความคิดแต่มันคิดมากคิดเยอะเหลือเกินบังคับให้มันไม่คิดแต่ถ้าเราไปบังคับอย่างนั้นมันก็จะปวดหัวแต่เราไม่ต้องไปบังคับขู่เข็นขนาดนั้นแต่ให้ทำโดยให้ตั้งสติเอาไว้แต่บางทีมันมีมันมาบางทีมันไปมันหายก็เกิดขึ้นได้แต่สตินั้นฝึกให้มันดีในมีความคล่องตัวให้มีความต่อเนื่องและนี่จะเป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้คือจดหมายของคุณปัทวีก็ได้ส่ง สคสมาด้วยวันนี้ก็ขอขอบใจและขออนุโมทนามาด้วยมีคําถามอีกคําถามหนึ่งท่านผู้ฟังอันนี้มาจากคุณคมสันแต่คุณคมสันถามมาเกี่ยวกับเรื่องของพระสูตรที่ในตัวแม่บทได้กล่าวถึงพระสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่281ที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงเทวดามาเข้าเฝ้าเพื่อให้ไปในที่ที่ท่านพระสารีบุตรกำลังแสดงธรรมอยู่แต่ก็มีคำถามมาอยู่ 5-6 ข้อแต่ก่อนที่จะไปถึงคำถามของคุณคมสันที่ถามเฉพาะเจาะจงลงมาในพระสูตรนี้เนี่ยข้าพเจ้าก็จะนำพระสูตรนี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังซะก่อนเป็นเรื่องที่สั้นๆไม่ได้ยาวอะไรอันนี้จะเป็นตัวอย่างในการที่เราจะกลับมาที่ตัวแม่บทนั้นท่านผู้ฟังแต่จะมีใครถามเรื่องราวอะไรใดมาเอาก็ถามมาเจาะจงเฉพาะพระสูตรนี้เรามาดูที่พระสูตรนี้กันแต่เรื่องราวนี้มีมาในคัมภีร์ที่ชื่อว่าอังคุตรนิกายเล่มที่20เริ่มต้นที่ข้อ281ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในบุพพารามปราสาทที่นางวิสาขามิกรามารดาสร้างเอาไว้ในที่นั้นท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาเพื่อจะแสดงธรรมให้ฟังเมื่อภิกษุทั้งหลายรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเราจะแสดงบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายในและบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายนอกก็บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายในเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้ใดในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วในปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่มีเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายก็เมื่อบุคคลนี้กายแตกตายไปแล้วเธอย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็เป็นอนาคามีกลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้นี้เรียกว่าบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายในเป็นอนาคามีกลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกเป็นอย่างไรคือบุคคลในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายบุคคลนี้ย่อมบรรลุเจโตวิมุตติอันสงบย่างได้อย่างหนึ่งเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้นี้เรียกว่าบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยการสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่มีเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายบุคคลผู้นี้ย่อมปฏิบัติเพื่อความนายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเพื่อความสิ้นไปแห่งความโลภบุคคลนี้เมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้นี่แหละเรียกว่าบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้กระนั้นแลเทวดาที่มีจิตเสมอกันมากรูปด้วยกันเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรกำลังเทศนาเรื่องบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายใ และบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วขอให้พระผู้มีพระภาคเสด็จไปหาท่านพระสารีบุตรที่บุพพารามพระผู้มีพระภาครับคำรัตนาแล้วจึงทรงหายตัวจากเชตวันไปปรากฏอยู่เฉพาะหน้าท่านพระสารีบุตรที่บุพพารามพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้แม้ท่านพระสารีบุตรและภิกษุทั้งหลายก็ได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคและนั่งลงนะที่ส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเทวดาที่มีจิตเสมอกันมากรูปด้วยกันเข้าไปหาเราแล้วบอกว่าบริษัทมีความร่าเริงขอให้เรามาในหน้าที่นี้สารีบุตรก็เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลง10องค์บ้าง20องค์บ้าง30องค์40องค์50องค์บ้างหรือ60องค์บ้างแต่ก็ไม่เบียดกันและกันสารีบุตรก็เธออาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าจิตอย่างนั้นซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ในที่ที่ปลายแหลมจดลงได้10องค์บ้างถึง60องค์บ้างนั้นเป็นจิตอันเทวดาเหล่านั้นอบรมแล้วในภพก่อนเป็นแน่สารีบุตรข้อนั้นเธอไม่ควรเห็นอย่างนั้นก็จิตอย่างนั้นแลซึ่งเป็นเหตุให้เทวดายืนอยู่ในที่ที่เท่าปลายเหล็กแหลมจดลงได้ถึง60องค์ก็ไม่เบียดกันและกันเทวดาเหล่านั้นได้อบรมแล้วในศาสนานี้นั่นเองเพราะเหตุนั้นแลสารีบุตรเธอพึงทำการศึกษาอย่างนี้เถิดว่าจะเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจระงับอยู่และกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของผู้มีอินทรีย์สงบมีใจระงับจะสงบระงับเพราะเหตุนั้นแลสารีบุตรเธอพึงทำการศึกษาอย่างนี้ว่าจะนำกายและจิตที่สงบระงับแล้วเท่านั้นเข้าไปในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายสารีบุตรพวกอัญญาเดรตีปริภาชกที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายนี้ได้พากันชิบหายแล้วและนี่คือพระสูตรที่คุณคมสันเป็นต้นเรื่องถามมาพระสูตรนี้ไม่ได้ยาวอะไรท่านผู้ฟังก็ประมาณสัก 2-3 หน้าแต่คุณคมสันถามมาในที่นี้บอกว่าเทวดามีจิตเสมอกันเป็นอย่างไรแล้วทำไมเทวดาต้องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเทวดาที่มีจิตอบรมในศาสนานี้เองหมายความว่าอย่างไรแล้วทำไมถึงต้องเตือนว่าให้ทำกายและจิตให้สงบระงับเท่านั้นทำไมถึงไปเตือนท่านพระสารีบุตรอย่างนั้นแล้วคำถามข้อสุดท้ายของคุณคมสันก็คือว่าทำไมพวกอัญญาเดรถีเนี่ยที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายนี้ถึงได้พากันชิบหายในพระสูตรนี้นั้นท่านฟังเป็นเรื่องที่สั้นๆที่มีแค่ประมาณ3หน้าอย่างที่อ่านให้ท่านผู้ฟังฟังนี่แหละนะทีนี้ถ้าเราไม่ทราบข้อมูลในพระสูตรใดๆนี่คือเรื่องที่สําคัญนะว่าเออเราต้นเรื่องมาเป็นอย่างนี้อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อันนี้ท่านพระสารีบุตรกล่าวเอาไว้ตรงไหนถ้าเราไม่เข้าใจนะท่านผู้ฟังเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะข้อมูลเพิ่มเติมจากแม่บทตรงนี้นะข้อมูลเพิ่มเติมที่เขามีอยู่ที่ไหนก็ในส่วนที่เป็นอัตถกถาส่วนที่เป็นอัตถกถาเนี่ยมีข้อมูลให้เราศึกษาได้อยู่มากมายในพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังไปอ่านอัตถกถานะพระสูตรเนี่ย3หน้าอัตถกถาเนี่ย20หน้าโอ้มีการขยายความไว้เยอะแยะมากมายทีเดียวตรงไหนอ่านแล้วมันยังงงก็ยกไว้ก่อนเอาตรงไหนอ่านแล้วที่มีความเข้าใจเราก็เอาตรงนั้นมาทําความเข้าใจและในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังพระสูตรที่สั้นๆตรงเนี้ยแต่เรื่องราวบริบทหรือเรื่องราวถึงสถานการณ์ตอนนั้นไม่ได้อยู่ในตัวเนื้อพระสูตรเพราะว่ามีคำอธิบายเอาไว้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นก็คือว่ามีการประชุมของเหล่าสาวกนั่นคือเหล่าสาวกเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันอยู่ 2-3 ครั้งนั่นคือถ้าพระพุทธเจ้าประชุมกับเหล่าสาวกใช่ไหมเขาเรียกว่าสาวกสันนิบาตที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยจะมีแค่ครั้งเดียวนั่นคือในวันมาฆบูชาที่มีเหล่าพระอรหันต์ 1,250 รูปใช่ไหมทีนี้การประชุมของเฉพาะสาวกเนี่ยมีอยู่ 2-3 ครั้ง และครั้งนั้นนี่คือการเทศในการนี้ที่ท่านพระสารีบุตรได้ขึ้นเทศในการประชุมครั้งนั้นการประชุมครั้งนั้นก็มีสาวกทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีนะมีหมดอยู่ในที่นั้นนะคือที่พระพุทธเจ้าประชุมกับสาวกนะที่วันมาฆบูชาเนี่ยมีเฉพาะภิกษุและพระพุทธเจ้านะไม่มีอุบาสกอุบาสิกานี่คือครั้งเดียวแล้วจบไปนะแต่การประชุมของสาวกที่มีทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะครบถ้วนพร้อมมูลพระเจ้าเปรตที่โกศลนางวิสาขามหาอุบาสิกาพร้อมบริวารอนาถบิณฑิกเศรษฐีมาประชุมกันในการประชุมครั้งนั้นนะมาประชุมกันแล้วทําอะไรกันล่ะก็กล่าวธรรมมาสิเอาจะให้ใครกล่าวล่ะก็ให้ท่านพระสารีบุตรนั่นแหละกล่าวแต่ท่านพระสารีบุตรกล่าวธรรมเทศนาในครั้งนั้นที่เขายกมาเนี่ยท่านผู้ฟังในพระสูตรนี้เนี่ยนะในอังคุตรนิกายเล่มที่20ข้อที่281เนี่ยยกมาสั้นๆเท่านั้นเองยกมาสั้นๆแต่ในการเทศจริงๆที่ท่านพระสารีบุตรเทศแต่หัวข้อก็เรื่องนี้แหละสังโยชน์ในภายในสังโยชน์ในภายนอกแต่หัวข้อตรงนี้แต่ว่าท่านเทศไปเยอะกว่านั้นเทศยาวไปกว่านั้นทีนี้เทศไปแล้วใช่ไหมธรรมเทศนาเนี่ยเป็นลักษณะของวิปัสสนาอย่างลงถึงมรรคและผลเนี่ยผู้ที่ตรัสรู้ธรรมในที่นั้นก็มีแต่แล้วก็ไม่ใช่แค่มนุษย์อย่างเดียวแต่ยังมีพวกเทวดาที่มาฟังธรรมด้วยเพราะว่าสาวกที่ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่แค่มีมนุษย์เท่านั้นยังมีเทวดาด้วยและการประชุมในครั้งนั้นเป็นการประชุมของพวกสาวกซึ่งก็มีเทวดามาเข้าประชุมด้วยแต่พวกเทวดาที่ฟังธรรมบรรลุธรรมแล้วก็ต่างให้สาธุการกันทีนี้พอมีการสาธุการแล้วเทวดาเขาก็สาธุสาธุกันไปจนกระทั่งเทวดาเหล่าอื่นๆก็ทราบด้วยแล้วก็มีเทวดาที่เป็นพระขีณาสพหมายถึงเทวดาที่เป็นพระอรหันต์ที่ยังไม่ปรินิพพานเนี่ยก็ได้ทราบว่าท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมแล้วอนุโมทนากันด้วยแล้วก็เห็นทุกท่านแหละอยู่ในที่นั้นไม่ว่าจะเป็นเหล่าภิกษุภิกษุณีเหล่าอุบาสกอุบาสิกาต่างๆเอ๊ะแต่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยมีความคิดว่าแหมน่าจะเชิญนิมนต์พระพุทธเจ้ามาในที่นี้เพื่อที่จะให้ครบองค์เพราะว่าธรรมเทศนานี้ดีมากๆแต่เทวดาพวกนี้ก็มีความคิดกันอย่างนั้นแล้วก็เลยเป็นนิมนต์พระพุทธเจ้ามาตัวนี้แหละจึงเป็นเหตุให้เทวดากลุ่มนั้นที่มีจิตเสมอกันคือเป็นพวกเดียวกันแต่ก็มาจิตเสมอกันนี้ก็คือมีภูมิธรรมเท่ากันอยู่ในชั้นพรหมเหมือนกันและมีจิตที่เป็นสมาบัติเดียวกันมานิมนต์พระพุทธเจ้าเพื่อให้ไปในที่นั้นเทวดาที่นั้นเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าแหมธรรมเทศนาที่ดีขนาดนี้เนี่ยถ้าใครจะมาคิดว่านี้เป็นสาวกภาษิตไม่ใช่เป็นพุทธภาษิตเนี่ยแหมเขาจะพลาดโอกาสแต่ก็จึงไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาและเพื่อที่จะให้มารับรองตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะให้ครบองค์ด้วยเทวดาพวกนี้เขาจึงไปนิมนต์มานี่คือในคำถามที่คุณกรมสันตามานะว่าทําไมเทวดาจะต้องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าก็ด้วยเหตุนี้แหละ 1. ธรรมเทศนานี้เป็นของดีมากลึกซึ้งมากถ้าใครจะคิดว่าเป็นสาวกภาษิตไม่ใช่พุทธภาษิตแล้วจะไม่ได้ฟังเนี่ยจะเสียดายก็จึงนิมนต์พระพุทธเจ้ามาให้เกิดการรับรองขึ้นในข้อที่2ก็เพราะว่าเป็นการประชุมของหมู่สาวกแต่ก็ยังขาดพระพุทธเจ้าอยู่ก็จึงไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาในเนื้อหาพระสูตรนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าพอมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวทำไปแต่ไม่ได้กล่าวเรื่องนั้นเลยแต่กล่าวเรื่องของเทวดาแต่ว่าที่เทวดาที่เชิญเรามาเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ก็จึงอธิบายว่าเทวดาพวกนี้แหละมีจิตอบรมในศาสนานี้แต่ก็คือได้บรรลุธรรมจากคําสอนของพระพุทธเจ้าสมณโคดมแต่คือไม่ใช่บรรลุธรรมจากสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสีหรือของพระพุทธเจ้ากัสสปะและเป็นอนาคามีอยู่ในชั้นพรหมแล้วก็มานิมนต์พระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นเหล่าสาวกที่อบรมจิตได้จนเป็นอนาคามีในคําสอนของพระพุทธเจ้าสมณโคดมนี่แหละได้นิมนต์พระพุทธเจ้าสมณโคดมมาในที่นั้นและคํากล่าวที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทํากายให้สงบให้ทําจิตให้สงบเนี่ยเป็นคําขยายที่อธิบายถึงความที่จิตของเหล่าเทวดานั้นเนี่ยสามารถที่จะมาอยู่ด้วยกัน10องค์บ้าง20องค์บ้างจนถึง60องค์บ้างเนี่ยอยู่กันในที่เล็กๆขนาดเท่าปลายเหล็กแหลมเนี่ยก็ยังอยู่ได้เนี่ยเพราะด้วยความที่จิตของท่านเหล่านั้นละเอียดอธิบายความที่จิตละเอียดตรงเนี้ยทํายังไงก็จึงอธิบายถึงความที่ให้มีการอบรมกายนะให้มีการอบรมจิตนะให้ตั้งจิตไว้อย่างนี้นะจะสามารถทําจิตตรงนี้ไ อันนี้คืออธิบายถึงเรื่องของเทวดาที่มานิมนต์ท่านให้มาที่นี่แล้วในพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าสรุปจบว่าคนที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายนี้เนี่ยมีใครบ้างล่ะนั้นเราสาวกอยู่ที่นั่นหมดเลยนะภิกษุทุกรูปภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอยู่ที่นี่หมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายที่ท่านพระสารีบุตรบรรยายไว้เนี่ยก็มีแต่พวกอัญญาเดรติปริพาชกเหล่าอื่นที่เขาไม่ได้ฟังจึงพลาดโอกาสในการที่จะได้ฟังธรรมะที่มันเกี่ยวกับเรื่องสังโยชน์ละเอียดลึกซึ้งยกขึ้นถึงระดับมรรคและผลเป็นไปเพื่อวิปัสสนาให้เขาถึงความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานได้ไม่ได้ฟังแต่ซึ่งสาวกที่ไม่ได้ฟังเนี่ยไม่มีอ่ะเราก็อยู่ในที่นั้นกันหมดก็มีแต่พวกอัญญาเดรติเท่านั้นเองและข้อมูลหลายๆอย่างเราสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้จากในส่วนที่เป็นอรรถกถานั่นคือเราศึกษาเนี่ยต้องแยกชั้นข้อมูลให้ดีท่านผู้ฟังอย่าไปเหมารวมว่าเอ้ยอรรถกถาศึกษาไม่ได้ไม่ใช่ก็ไปดูตรงไหนมันเป็นข้อมูลที่ดีหรือเป็นบริบทเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยเราก็แยกเป็นข้อมูลอีกชั้นหนึ่งแต่คําว่าชั้นหนึ่งเนี่ยหมายความว่าน้ําหนักหรือว่าความน่าเชื่อถือมันก็จะแตกต่างกันไปแต่ให้เป็นองค์ความรู้ที่เราจะประกอบกันขึ้นเพื่อให้เกิดการทำความเข้าใจในแต่ละพระสูตรในแต่ละเรื่องราวที่เรายังไม่เข้าใจเนี่ยทำให้มันเข้าใจได้ในเนื้อหาธรรมะตรงนี้ลึกซึ้งมากท่านผู้ฟังข้าพเจ้าคิดว่าจะนำเนื้อหาธรรมะตรงนี้ส่วนที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายเอาไว้แล้วพระพุทธเจ้ามีการรับรองตรงนี้มาอธิบายในอีกตอนหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังโยชน์มีอุปมาอุปไมยที่ลึกซึ้งมากตรงนี้ดีแล้วที่คุณคมสันได้ยกเรื่องราวพระสูตรตรงนี้มาถามมันก็เป็นประเด็นให้ได้ศึกษากันต่อไปในวันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟังแต่ท่านฟังยังมีคำถามข้อสงสัยใดๆจะส่งกันมาได้ข้าพเจ้ายินดีที่จะตอบให้ในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร